تبدیل کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. تو ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت, اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ظاہر ہے کہ خطی اور یہ ہے, اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے. یہ مالا کا من اللہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ولی کوئی حمایت کرنے والا, اللہ کی گرفت میں آ جائے. عام قانون بھی یہی ہے, ہدایت کے واضح ہونے کے بعد انسان اگر خواہشات کی پیروی کرے گا تو یقیناً اللہ کی پکڑ میں آئے گا, پھر خدا کی جانب سے اس کو کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ فرمایا اس کا امکان ہے. دوسری جگہ ہے لئن نشرت کا لیا وطن نہ عمل غلط خاص فل کرو کہ اگر آپ سے شرک سرزد ہو تو آپ کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے. اللہ نے تمام نبیوں پر یہ وحی نازل فرمائی, تمام نبیوں کسی سے بھی اگر شرک سرزد ہو یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہود اور نصارہ کی ملت تو باطل ہے کیونکہ محرف ہو چکی ہے, ہاں تحریف سے پہلے وہ صحیح تھی, تو اب اس کا اتباع کرنا یہ باطل کا اتباع کرنا ہے. تو ہدایت ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری نبیوں کی دی تھی اور آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق, خدا تعالیٰ کی ذات وہ رحیم اور کریم ہے جس نے اپنے آخری نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو ساری دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حق کے آنے کے بعد اور علم کے آنے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی کی جائے؟ یہ تو بتلا دیا گیا یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. آپ کچھ بھی کریں, ان کے ساتھ دوستانہ کریں, ان کے ساتھ موافقت کریں, کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے فرما دیا. حضور کا ارشاد بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کسرا جب ہلاک ہو گیا تو دوسرا کسرا نہیں کھڑا ہوگا, قیصر جب ہلاک ہو گیا تو قیصر نہیں کھڑا ہوگا. لیکن یہ رومی جو ہیں یعنی عیسائی یہ تو نزول مسیح علیہ السلام تک برابر رہیں گے اور تمہاری ان سے ٹکر رہے گی, کبھی ان کو غلبہ ہوگا کبھی تمہیں غلبہ ہوگا. یہ نہیں ماننے والے مسیح علیہ السلام کے نزول تک یہ لوگ باطل پرستی پر ڈٹے رہیں گے, لہذا ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. البتہ اتنی بات ہے جیسا کہ آگے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے لیسو سوا ان, سارے کے سارے تو برابر نہیں ہوتے, پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اکے دکے آدمی ان میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرست بھی ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے. ون اکثر حکم فاسقون, اللہ نے فرمایا اکثر تم میں سے آل کتاب فاسق ہے, بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں. چنانچہ ان تھوڑے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت, سب کو ایک آتی سے نہیں, یہاں کا بعض جو منصف مزاج ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے, تو یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. کتاب جن کو دی ہے, کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل ہی ہے, وہ اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھنا صداقت کے ساتھ تحریف نہیں کرتے, بعض ایسے بھی ہیں تو یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو شخص تورات پر یا انجیل پر ایمان رکھے گا صحیح معنی میں وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے, کیونکہ تورات انجیل میں صاف واضح طریقے پر بشارتیں موجود ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو صحیح معنی میں اس پر ایمان رکھے گا وہ حضور پر اور قرآن پر بھی ایمان لائے گا. یہ ناممکن ہے کہ وہ تورات پر صحیح ایمان رکھے اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے. جو لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, حقیقی معنی میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے, جو اس کو صحیح معنی میں پڑھے گا ایمان وہی رکھے گا اس کو. اور حاکم کی روایت کے اندر اس طرح آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں, حق کی تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں, اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں. یہ ہے چنانچہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں, ما آمن من استحل محارم, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا, ان کو حلال سمجھ رہا ہے, وہ ایماندار نہیں. تو حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے, اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے, اس کے الفاظ اور کلمات میں تحریف نہ کی جائے. تحریف نہ کی جائے جیسے یہود و نصارہ نے تحریفیں کی ہیں, اور اس کے محکم اور متشابہ پر ایمان رکھا جائے. محکمات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں, اور اس کے مطابق یقین رکھا جائے اور عمل کیا جائے. حق تلاوت میں اتباع بھی آتا ہے, اتباع بھی کریں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو جو صحیح معنی میں تورات پر یعنی ایمان رکھتے ہیں, اس کی صحیح تلاوت کرتے ہیں, وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں, کیونکہ وہ بشارتیں وہاں صاف موجود ہیں, ان کا کوئی منصف آدمی انکار نہیں کر سکتا. ہاں جو متعصب اور ہر درم ہو, حاسد ہو, اس کا کوئی علاج نہیں. یہ فرمایا, وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا, یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر, اور جو کفر کرے گا انکار کرے گا اس کے ساتھ, فاولائک ہم الخاسرون, تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے, وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے, بہت بڑا بھاری نقصان اٹھائیں گے, ابدی نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے. یہ اہل کتاب کے دونوں طبقوں کا ذکر ہو گیا. عبداللہ ابن سلام منصف مزاج لوگوں میں سے تھے, لہذا انہوں نے پہلی دفعہ دیکھتے ہی ایمان قبول کر لیا, منصف مزاج تھے, اور پھر بار بار کہتے تھے کہ مجھے قطعی یقین ہے کہ یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کی بشارت اللہ نے تورات اور انجیل میں سنائی. لیکن باقی جو تھے وہ متعصب تھے, انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا, اور آج تک اسی روش پر چلے آ رہے ہیں. اور اکا دکا آدمی ضرور ہر دور کے اندر نکلتا ہے ان میں سے بھی جو ایمان ہے. محمد اسد جرمنی, یہ بھی یہودی ہے, محمد اسد جرمنی جو اب تک زندہ ہے, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, بڑی کتابیں لکھتی ہیں, اور روڈ ٹو مکہ, مکی کی طرف سڑک, یہ بھی کتاب انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی ہے, اور اسلام ایٹ دی کراس, یہ بھی اس نے لکھی ہے, اور بڑے بڑے تجربات لکھے ہیں, یہاں پاکستان میں بھی رہ گئے ہیں, اچھا ادھر ہی ہیں, باہر نہیں جو لوگ بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام, بڑے سمجھدار آدمی ہیں. وہ یہودی تھے لیکن اللہ نے ہدایت نہیں کی. محمد پختار جن کا انگریزی میں ترجمہ ہے, یہ عیسائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, قرآن کا مستند ترجمہ ہے اس کا, منصف مزاج انسان تھے, اس کی بڑی خدمت کی ہے. ایسے اکے دکے ہر دور میں نکلتے رہتے. مسٹر کوئلم تھے, عیسائی خاندان کے آدمی تھے, جو وکٹوریا کے زمانے میں, ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں ایمان قبول کیا تھا, اور اس کا ایمان قبول کرنا یہ وضو کے اوپر تھا. وضو کا اس نے دیکھ کر کے مسلمانوں کا طریقہ, تو اس نے کہا یقیناً یہ سچے مذہب کا طریقہ ہی ہو سکتا ہے. یہاں سے ذہن منتقل ہوا, پھر اسلام قبول کیا. اس پر انگریز بڑے ناراض ہوئے, اس نے تقریباً 80 آدمی اپنے خاندان کے مسلمان بنائے تھے, عیسائی خاندان کا آدمی, ملکہ وکٹوریہ کے زمانے, بیرسٹر تھا, مناظرہ کرتا تھا کہ میرے ساتھ بحث کر لو, تقریباً 80 آدمی اپنے خاندان کے اور اپنے احباب میں سے مسلمان بنائے. मिस्टर कोयलम, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया कि ईसाई इक्के दुके आदमी हमेशा रहे हैं। अल्लाह ने उनकी तारीफ भी फरमाई। बाकी अक्सरियत यहूद और नसारा में से निहायत मुताद और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, मुश्रिक तो खत्म हो गए या का दुक्का कोई हो तो उनकी दुश्मनी इस कदर शदीद नहीं जाता है, ये साजिश करते हैं और हमेशा इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में बहुत सख्त यानी ये गलत प्रोपागंडा करते हैं, बेहद व बेशुमार लोगों को बदनाम करते हैं। बल्कि उनकी पॉलिसी ये होती है आज भी मौजूदा दौर में कि अगर कोई आदमी ईसाई या यहूदी न बन सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुसलमान भी न रहने पाए। कोशिश करते हैं कि इनको बेदीन बना दिया जाए, अपने कुरान से और पैगम्बर से इनका रिश्ता काट दिया जाए। तकरीबन 40 खराबियों के जिक्र करने के बाद भी इस आयत को दोबारा दोहराया गया है, शुरू भी यहां से हुआ था, याद नहीं श्री शुरू में कितनी खराबियां जिक्र करने के बाद उसके जमीन में हजारों बातें आई हैं और मुसलमानों को तंबीह की गई है कि यहूद और नसारा की रवशना इख्तियार करना और उनके तासुबात भी, उनकी बेईमानियां, तहरीफात, खराबियां, गुस्ताखियां, बेअदबियां, ईसाई बातें बतला दी गई और अखीर में कि उनसे उम्मीद भी न रखो ईमान लाने की ज्यादा। ये जिद्दी लोग हैं और हासिद लोग हैं, लिहाजा फिर दोबारा इस आयत को दोहराया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि बाज और नसीब करते वक्त अखीर में जो खास बात होती है उसको दोबारा दोहरा दिया जाता है। सब खराबियां हैं लेकिन नाशुक्र गुजारी इनकी सबसे बड़ी बुरी बात है, बुरी खसलत है जो बनी इसराइल में पाई जाती है, उसी को याद दिलाए। ऐ बनी इसराइल, ये हसद और तकबर बहुत बुरी बात है, बस इसी ने तुमको मारा और तबाह किया। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरे एहसानात जो मैंने तुम पर किए, उनका पहले जिक्र हुआ, और मैंने तुमको जान वालों पर फजीलत बख्शी अपने दौर के अंदर, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई लफ्ज दूसरे से कुछ जरा भर भी काम न आए, और जितने तरीके हैं इंसान के बचाव के, या जर है या जोर है या जारी है, कोई भी काम नहीं देगा, ना जर काम देगा और ना जोर काम देगा, ना जारी काम देगी, ईमान और नेकी ही काम देगी, उसको हासिल कर लो या वहां कुछ नहीं। किसी गम से फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, जर कबूल नहीं किया जाएगा, दुनिया में जर देकर के लोग जान छुड़ा लेते हैं, और शफात भी, सफारिश भी काम नहीं देगी। तुमने तो गलत सफारिश का सिलसिला निकाला हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मख्तून इसराइलियों को कभी भी गिरने नहीं देंगे, बिल्कुल बातिल अकीदा आप तुमने बनाया हुआ। सफारिश तो ईमान के साथ हो सकती है और अल्लाह की रजा के साथ, उसके बगैर सिफारिश नहीं है, सिफारिश भी काम, ऐसी सिफारिश तो कभी तौर पर नामुमकिन है और ना वो मदद किए जाएंगे। कोई जत्थाबंदी हो जाए कहीं से, पार्टी गालब आ जाती है, वो कब्जा कर लेती है, दूसरों को दबा देती है, ऐसा भी नहीं होगा वहां। वहां तो सही अल्लाह ताला की अदालत होगी और उसके अंदर सच्ची और सही फैसले होंगे। इस आयत को फिर दोबारा दोहराकर बनी इसराइल को खबरदार किया गया। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सदाकत का जिक्र अल्लाह ताला ने मिल्लत इब्राहिमिया की तासीस से शुरू किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू किया। हुजूर की नबूवत और रिसालत की सदाकत का बयान है इसके बाद। وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعلى إله إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود. وإذ ابتلى إبراهيم اور اس وقت کو خیال میں لاؤ جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے یہ کلمات ان چند باتوں کے ساتھ فاتمہن پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جائل کا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے وہ من ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینالو نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. اور اس بات کو بھی دھیان میں لاؤ جس وقت کہ ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو مثابت للناس لوگوں کے لیے رجوع کی جگہ و امنا اور امن کی جگہ. واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی نماز کی جگہ. واحدنا اور ہم نے حکم دے دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو انتہرا کہ تم دونوں پاک رکھو بیٹیا میرے گھر کو. طائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ورکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. قرآن کریم کا کتاب ہدایت ہونے کا ذکر تھا ابتدا میں اور پھر انسانوں کے تین گروہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. ایک ہدایت کو قبول کرنے والوں کا گروہ ہے اور دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا جو کافر کہلاتے ہیں. تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو بظاہر کرتے ہیں لیکن باطن میں وہ منکر ہوتے ہیں. ان تینوں گروہوں کا حال ذکر کیا. پھر تمام بنی نوع انسان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے کا اور اس کی عبادت کرنے کا ذکر فرمایا. اور پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا. ساتھ ہی پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا. پھر اس زمن میں آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ان کا زمین پر خلیفہ بنایا جانا جو اللہ کی حکمت میں طے شدہ تھا وہ باتیں ذکر ہوئی. اور یہ بنی نوع انسان کو آدم علیہ السلام کے ذریعے خلافت کا سلسلہ جو اللہ نے عطا فرمایا اس کا ذکر تھا. یہ خدا تعالیٰ کی بلند ترین نعمت تھی. پھر اس زمن میں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا. بنی اسرائیل بڑی عظیم قوم تھی اپنے دور کے اندر تمام قوموں پر زیادہ فضیلت رکھنے والی تو اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی تفصیل کے ساتھ ان خرابیوں کا ذکر کیا. تو 40 کے قریب خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. خرابیاں تو اور بھی ہیں لیکن ان گزشتہ آیات کے اندر جتنی بیان ہوئی ہیں تقریباً وہ 40 کے قریب ہیں. اور پھر اس زمن میں آخر میں بھی وہی خطاب بنی اسرائیل سے کیا اللہ تعالیٰ نے. اے بنی اسرائیل یاد کرو نہ قدردانی نہ کرو خدا کی نعمتوں. اور ابتدا میں جس طرح فرمایا تھا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو میں نے سب سے آخر میں نازل کیا ہے اور وہ سابقہ کتابوں کی مصدق ہے کہ یا بنی اسرائیل، یہ دوبارہ اس جملے کو دہرایا گیا ہے، یہ دونوں آیتیں پہلے بھی تھی ابتدا میں بھی، جب کلام ختم ہوا بنی اسرائیل کی خرابیاں ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس جملے کو دہرایا. بنی اسرائیل چونکہ ایمان نہیں لاتے، یہود ہوں یا نصارہ، اکثریت ان کی ضد اور ہر درمی کے اندر مبتلا ہے، حسد، عناد، ہر درمی اور ضد کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. تو پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے بھی وہ انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے آپ پر، نہ قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے اسی باطل عقیدے پر مگن ہیں جو انہوں نے باطل عقیدے بنا لیے ہیں. تورات کو بگاڑ لیا ہے، انجیل کو محرف کر لیا ہے، باطل عقیدے بنا لیے ہیں، کوئی شرک والے عقیدے میں مبتلا ہے، کوئی تشبیہ والے عقیدے کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں بھی تصور ان کا درست نہیں ہے، شفاعت کے بارے میں بھی غلط عقیدے انہوں نے بنا رکھے ہیں جن پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو سب ان غلط باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. یہاں سے لے کر بڑے دور تک یہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہے حقیقت میں، اور آپ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے بنی نوع انسان کو، اس کا ذکر ہے. ساتھ ساتھ کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفیہ کے امام ہیں، آخری امام ہیں، تو اس سلسلے میں ملت حنیفیہ کے پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کیا، انہی کے سلسلے سے اس کو ذکر کیا ہے. یہ ساری باتیں آ رہی، پھر ضمن میں ہدایت کا سنٹر اور مرکز بیت اللہ شریف، اس کی تاسیس اور اس کی فضیلت کا ذکر، یہ گویا ساری باتیں آ رہی ہیں. یہاں سے یہ سلسلہ چلے گا بڑے دور تک، لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں تک. ضمن میں اور بہت سے مسائل آئیں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ چیز ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ذکر کیا، شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اس دعا کا نتیجہ یہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا حضور کی نبوت اور رسالت اور حقانیت کا ذکر ہے، اور ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت حنیفیہ کی صداقت بھی اور حقانیت بھی بیان ہوگی. ابراہیم علیہ السلام اولاد میں جو بھی نبی گزرے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اس بات کو اپنے ذہن میں لاؤ، جب آزمایا، ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے پروردگار نے، بے کلمات، ان چند باتوں کے ساتھ. تو یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، تاکہ پتہ چلے کہ اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے، تو وہ کس طریقے سے امتحان لیتا ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں، وہ تو پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہے کہ یہ کس حیثیت کے مالک ہیں اور کیسے ہیں. جب وہ خالق ہے اور علیم کل ہے، تو پھر امتحان لینے کا کیا مطلب. تو حقیقت یہ ہے کہ امتحان کی غرض ایک نہیں ہوا کرتی. کبھی تو امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ امتحان لینے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فیل ہے یا پاس ہے. کبھی یہ ہوتا ہے جیسا عام طور پر دنیا میں انسان جب امتحان لیتے ہیں یہی مقصد ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ قابل ہے یا نہیں. اور کبھی کبھی امتحان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ امتحان لینے والے کو پتہ نہیں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے. اس کا مقصد اور غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف جب امتحان کی نسبت آتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے, لوگ دیکھنے کہ ہاں یہ کس حیثیت کے مالک ہیں. اللہ کو معلوم ہے پہلے بھی, وہ جو جانتا ہے علیم کل ہے, عالم الغیب ہے, علم اس کا محیط ہے ہر چیز پر, لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ اس نے اختیار کیا. تو ابتلاء کا معنی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. جیسا دوسری جگہ بلونا بالحسنات والسیئات, اچھائی اور برائی کے ساتھ ہم نے لوگوں کا امتحان کیا تاکہ ان کی بات کھل جائے لوگوں کے سامنے. ایک حدیث میں آتا ہے, روایت کے اندر آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں, بلینا بذرائع فصبرنا, جب ہم کو تکلیفوں کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا, لیکن بلینا بذرائع, جب ہم کو راحتوں کے ساتھ آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے. حضرت عمر کا مقولہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آزمائش کبھی علم حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور کبھی اس شخص کی حالت کو جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی حالت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. یہاں امتحان لینے والے کو سب کچھ معلوم ہے, لیکن وہ دوسروں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور وہ مختار ہے, جس طرح چاہے جس کا چاہے امتحان لے, نبیوں کا بھی امتحان لیتا اور کڑی مشکلات میں ڈال دیتا. اذ ابتلا ابراہیم, اس وقت کو اور اس بات کو یاد رکھو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے آزمایا بے کلمات, کئی باتوں کے ساتھ. کلمات جمع کا صیغہ ہے اور مبہم ہے. مفسرین اکرام طرح طرح کی باتیں ذکر کرتے ہیں, لیکن بڑی بڑی باتیں, سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے اندر تھے, بابل جو آج کل بغداد ہے اس سے کچھ 60-70 میل کی مسافت پر تھا, جہاں سے وہ کھنڈرات ہیں اور اس کے وہ نکال رہے ہیں. اس مقام کے اندر بابل کے شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ اس وقت بڑا متمدن شہر تھا, سوریوں کا وہ دارالخلافہ رہا, کلدانی قوم میں بھی گزری ہے, ان کا بھی دارالخلافہ وہی رہا ہے, بابل ہی رہا ہے. جیسا کہ آج کل یہ کھنڈرات, یہ ٹیکسلا, یہ 3000 سال پہلے کی تہذیب کا یہ شہر تھا, یہ ٹیکسلا, اس کے کھنڈرات نکال نکال کر وہاں عجائب خانے بنائے ہوئے ہیں, ایسا سندھ کے اندر بھی ہے. بہرحال یہ آج کل تو وہ کھنڈرات کی شکل میں ہے, پرانی چیزیں نکال نکال کر عجائب خانوں میں بیچتے ہیں, لیکن اس وقت بڑا متمدن شہر تھا. اور تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 100 میل مربع میں وہ پھیلا ہوا تھا, 100 میل مربع رقبے کے اندر وہ شہر پھیلا ہوا تھا اس زمانے. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ان کو اپنی قوم, بادشاہ اور والد کے ساتھ کشمکش کا سلسلہ پیدا ہوا, جیسا کہ آگے آتا ہے. مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی تھی ابتدا سے. آگے تصریح ہے قرآن میں, آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین, شروع سے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اس کے سب حالات کو جاننے والے. تو ابراہیم علیہ السلام کفر اور شرک سے متنفر تھے اور پھر وہ الجھتے رہتے تھے, ہر وقت مناظرے ہوتے تھے, مباحثے ہوتے تھے ان سب کے ساتھ. اس کشمکش کو سال ہاتھ سال تک انہوں نے برداشت کیا اور پھر اس کے بعد یہ آزمائش تھی بڑی زبردست. آج کل تو وہ معمولی سی بات تنازع ہو تو لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں, خدا جانے 60 سال یا 50 سال یا اس سے بھی زیادہ, لکھتے ہیں کہ اتنے عرصے تک کشمکش میں ہی رہے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر بڑی کڑی آزمائش آئی کہ جب بادشاہ سے لے کر ادنا سے ادنا چپڑاسی تک بھی سب ان کے مخالف, باپ بھی مخالف تھا. باپ کی کارگزاری کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن. تو پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے مندر میں بتوں کو توڑا تھا, وہ سارا ذکر قرآن میں موجود ہے, تو پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی کوشش کی جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ان کو سب قوم نے, ساری قوم, باپ بھی بیچ میں ہے, بادشاہ سے لے کر ادنا تک سارے اس بات پر متفق تھے کہ اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے, لہذا اس کو زندہ آگ میں جلانا چاہیے. ہر رفو من شروع آلیہ تک, اس کو زندہ آگ میں جلاؤ, اس نے ہمارے دلوں کو جلایا, ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے. وہ سارا واقعہ جیسا کہ عام لوگ بھی جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر بڑا ایندھن جمع کر کے پھر ان کو جکڑ کر کپڑے بھی اتار کر برینا رسیوں کے ساتھ باندھ کر منجنیق پر ان کو ڈال کر اس آگ کے اندر پھینکا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بالکل کوئی جزا فضا نہیں کی, ذرا بھر بھی بالکل. وذالک فی اللہ ہے, محض اللہ کی رضا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کوئی انہوں نے اپیل نہیں کی, کوئی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے مطلب ہے کہ ریا کر دو یا معافی مانگنے کا سوال ہو, ختم. اف تک بھی نہیں کی. آگ میں جب ان کو ڈالا گیا, بڑی آزمائش تھی. اللہ نے فرمایا ارادو بھی قیدن فجالنا ہم الاقصر, وہ لوگ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک داؤ کھیلنا چاہتے تھے کہ اس کو صفائے ہستی سے زندہ ہی ناپید کر دیا جائے, جلا کر, لیکن ہم نے ان کو جالنا ہم الاقصر, ان کو ہی گھاٹے والا بنا دیا, ناکام. اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے جنہوں نے ایکا کیا ہوا تھا, سب کو خدا نے ناکام بنا دیا. اس بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے. یہ بھی ایک کلمات کے اندر داخل ہے. پھر اس کے علاوہ اور موقع آیا, آزمائش کا دوسرا موقع آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ اب وطن کو ترک کر دو. اتنی نشانی عظیم دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ باز نہیں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو نہیں مانا انہوں نے. صرف آپ کی ایک بیوی تھی جو ایماندار تھی اور ایک بھتیجا تھا لوط علیہ السلام جو ابتدا سے ہی بچپن سے ہی آپ کے تحویل میں تھا اور آپ پر یقین رکھتا تھا، انہی کا ذکر اللہ نے کیا ہے قرآن میں. قوم کا کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، اتنی بڑی آبادی اور اتنی متمدن سلطنت اور اتنی بڑی آزمائش کو دیکھ کر بھی، اس کے علاوہ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. خدا کا حکم ہوا، نبیوں کی تاریخ میں یہ بات اور واقعہ پیش آیا کرتا ہے، ہجرت کا حکم ہوتا ہے. یہ ہجرت نبیوں کی تاریخ میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نبیوں کے اتباع میں ایمان والوں کے لیے بھی یہ بڑا اہم اصول ہے، بڑا ہوتا ہے، اجر بھی اس کا بڑا ہے. وقال انی مہاجر الى ربی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اب ہجرت کرنے والا ہوں جہاں میرے رب کا حکم ہوگا. اب عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، اولاد نہیں ہوئی، بیوی ہے اور بھتیجا ہے، یہ آپ کے رفیق کے سفر ہیں. عراق سے مصر کے راستے سے ہو کر شام اور فلسطین پہنچنے کا حکم تھا. راستے میں شرق اردن کے کنارے پر بحر میت کا جو مقام ہے، صدوم اور عمورہ، وہاں پر متمدن لوگ آباد تھے، وہاں ان کا نظام حکومت تھا، بڑی بڑی بستیاں تھیں، متمدن لوگ تھے. حکم ہوا لوط علیہ السلام کو وہاں ہی ٹھہر جانے کا کہ یہاں ٹھہر کر اب لوط علیہ السلام کو خدا کی جانب سے نبوت بھی مل گئی اور پھر وہ وہاں ٹھہر گیا. ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے اندر بھی جابر اور ظالم حاکم کے ظلم کے پنجے سے بھی رہائی حاصل کی، وہاں بھی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہاں بھی وہ ظالم ناکام ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو وہاں اس مصر کے جابر نے ایک لونڈی دی تھی. حقیقت میں وہ لونڈی نہیں تھی، وہ مظلوم عورت تھی، لیکن اس وقت وہ لونڈی بنی ہوئی تھی، وہ دیدی تھی حضرت سارہ. حضرت سارہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لونڈی ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی تھی. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن گئی تھی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایماندار عورت تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام جب شام اور فلسطین کے علاقے میں رہائش پذیر ہوئے حکم الہی سے، تو اب یہ ایک اور آزمائش بھی آ گئی. اس دوسری بیوی سے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بچہ عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل تھا، ابراہیم علیہ السلام. اور پھر خدا کا حکم ہوا اس چھوٹے شیرخوار بچے کو اور اس کی ماں کو جا کر وہ وادی غیر ذی ذرع، اس بیابان اور جنگل میں چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر گئے اور پھر وہاں چھوڑ کر کے آ گئے. یہ سارے واقعات مشہور ہیں. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، مشکیلے میں پانی ساتھ لے گئے. حکم خداوندی تھا، اس کی تعمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا تھا جو ارشاد ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. پھر وہ بعد والے واقعات سب مشہور ہیں. ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین سے کبھی کبھی جا کر وہاں اس بیوی اور بچے کا پتہ کرتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا، بات گائے بگائے جا کر کے پتہ کرتے تھے. وہ وہاں آباد ہو گئے، اللہ نے پانی کا انتظام کیا، وہاں زمزم کا چشمہ وہاں کر دیا. جرم قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے وہاں آ کر، بستی بن گئی. بہرحال لیکن یہ بڑی آزمائش, آپ تصور کریں کہ اس قسم کا واقعہ پیش آئے کسی کے ساتھ, تو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ بیوی کو اور بچے کو جنگل کے اندر تنہا چھوڑ کر کے چلا آئے. یہ آزمائش تھی, یہ کلمات میں یہ بات بھی داخل ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر اگلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر. وہ بچہ جب بڑا ہو گیا, 12-13 سال کی عمر کا ہو گیا, تو خدا تعالی نے حکم دیا اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دو. اس کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے پسو پیش نہیں کیا. سارا واقعہ بھی, اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا. خواب آیا, بار بار خواب آیا, بچے کے سامنے ذکر کیا. بچہ بھی بے حد ہی صابر تھا. اس نے بھی کہا کہ خدا کا جو حکم ہے آپ اس کی تعمیل کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی بھی تعمیل کی, اور اللہ تعالی نے اس سلسلے میں کیا انعامات دیے, وہ سب ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ آزمائش. الغرض کہ ابراہیم علیہ السلام کی جان پر بھی اور اولاد پر بھی, اولاد کے سلسلے میں, جان کے سلسلے میں, مال کے سلسلے میں بھی اللہ تعالی نے امتحان لیے, ہر امتحان میں کامیاب. فاطم مہنا ان کلمات کو اور ان باتوں کو پورا کر دیا, کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوئے, فیل نہیں ہوئے, کامیاب ہوئے. مال ان کا حاجت مندوں کے لیے, مہمانوں کے لیے ہر وقت حاضر رہتا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو کتابوں میں ذکر ہوتا ہے, مہمان کے آنے کے بغیر جو کھانا نہیں کھاتے تھے, کوئی مہمان آئے تو وہ کھانا کھائے. تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ ابتلاء اللہ نے ڈالی تھی, طرح طرح سے ان کو آزمایا تھا تاکہ ان کی فضیلت دنیا کے اندر ظاہر ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے چکر. ان سب کلمات کو انہوں نے پورا کر دیا, تو اللہ تعالی نے ان کو انعام بھی دیا. ابو بکر ابن العربی جو احکام القرآن والے ہیں, احکام القرآن کے نام پر کئی بزرگوں نے تفسیریں لکھی. سب سے پہلے ابو بکر جساس کی تفسیر ہے. احکام القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کے اندر جو احکام ہیں حلال حرام کے, انہی کی تفسیر وہ کرتے ہیں, ساری آیتوں کی تفسیر نہیں کرتے وہ. ابو بکر جساس کی سب سے پہلے, یہ حنفی امام تھے اور یہ چوتھی صدی میں گزرے ہیں, تیسری اور چوتھی صدی میں, بہت بڑے مفسر قرآن تھے. اور پانچویں صدی میں اندلس کے اندر گزرے ہیں ابو بکر ابن عربی, یہ امام مالک کے پیروکار تھے, انہوں نے بھی اسی طرح احکام القرآن لکھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی احکام القرآن لکھی ہے. انہوں نے خود نہیں لکھی بلکہ ان کی کتابوں سے وہ تفسیری آیات کو الگ کر کے امام بیہقی نے اس کو جمع کیا. چوتھی صدی کے محدث اور امام, ان کی بھی احکام القرآن. اور شیخ ابن عربی جو کشف اور سلوک کے بڑے امام گزرے تھے ساتویں صدی میں, تو انہوں نے بھی احکام القرآن لکھے, لیکن انہوں نے حلال حرام کی زیادہ تشریح نہیں کی, تصوف اور سلوک کے مسائل زیادہ لکھے ہیں. اور اسی طریقے سے موجودہ دور کے اندر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض شاگردوں اور مریدوں سے کہا کہ احکام القرآن کے نام پر تفسیر لکھ. انہوں نے لکھی, ایک حصہ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے, ایک حصہ مولانا ظفر احمد عثمانی مرحوم نے لکھا ہے, ایک حصہ مولانا محمد ادریس ناندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور دو حصے اور بھی لکھنے تھے لیکن ان کی تکمیل نہیں ہو سکی. وہ بھی احکام القرآن, یہ حلال حرام کے جتنے مسائل قرآن میں ہیں ان کی تشریح اور تفصیل. وہ فرماتے ہیں ابو بکر ابن العربی احکام القرآن والے جو مالکی مذہب کے تھے اور پانچویں صدی میں اندلس کے اندر گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کا ذکر کرو کہ جس نے پورا پورا کر دکھایا، یہ اتمہ ہنہ کا مطلب